Nahoru, honem. Volal. Jiní už také vstávali. Šplhal jsem po žebříku. Konečně. Supil pode mnou Stantor. Nahoře bylo od požáru světlo jako ve dne. Rozhlédl jsem se, nikde žádné helikoptéry, jen pár vojáků v parašutistických bojových přílbách, připevněných řemínky pod bradou, nám podávalo nějaké postroje. Co je to? Zeptal jsem se udiveně. Honem, honem. Volal seržant. Vojáci mě začali sedlat. Halucinace. Pomyslel jsem si. Žádné halucinace, to je naše výsadkářská výstroj, individuální raketky, nádrž máte v torně, řekl seržant. Přidržte se tohohle, strčil mi do ruky nějakou páku. Voják, který stál za mými zády, mi dotahoval popruh. Hotovo, seržant mi poklepal na rameno a stiskl něco na mé torně. Ozval se táhlý ostrý svist, na nohy se mi vyvalila pára nebo bílý dým, který se dral z trysky a hned jsem vylétl do vzduchu jako pírko. Ale vždyť já to neumím řídit. Volal jsem, když jsem letěl rovnou do černého nebe, nebezpečně se lesknoucího odlesky požárů. To se naučíte. Azimut na polárku. Křičel z dola seržant. Podíval jsem se pod nohy. Právě jsem letěl nad gigantickou hromadou suti, která byla ještě nedávno Hiltonovým hotelem. Vedle jsem viděl maličkou skupinku lidí, o kousek dál vybuchovaly v obrovském prstenci krvavé ohnivé plameny, proti ohni se černala malá kulatá skvrna, to startoval, s otevřeným deštníkem, profesor Trottelreiner. Ohmatával jsem se, abych se přesvědčil, zda jsou popruhy a šle správně utaženy. V torně to bublalo a syčelo, pára z trysky mě pálila do lítek víc a víc a tak jsem krčil nohy, jak jsem mohl, jenže tím jsem zase ztratil rovnováhu a dobrou minutu jsem se točil ve vzduchu jako káča. Potom jsem omylem trhl pákou a asi jsem změnil něco v nastavení trysek, protože najednou jsem letěl vodorovně. Bylo to docela příjemné a mohlo to být ještě příjemnější, kdybych aspoň věděl, kam letím. Manipuloval jsem pákou a snažil jsem se něco rozeznat v prostoru pod sebou. Jako černé zuby se tam rýsovaly trosky domů na pozadí požárů. Viděl jsem modré, červené a zelené nitky ohně, které ke mně vylétaly od země, za uchem mi něco zakokrhalo a já pochopil, že střílejí po mně. Tak tedy rychleji, rychleji. Stiskl jsem páku. Torna zakašlala a zapískala jako utahaná lokomotiva, polila mi nohy horkou párou a odpíchla se tak rychle, že jsem vylétl v kotrmelcích do prostoru černého jako kolomas. Vítr mi hvízdal v uších, cítil jsem, jak mi z kapsy vypadávají nůž, náprsní taška a jiné drobnosti, pokoušel jsem se pro ně potopit, ale zmizely mi z očí. Byl jsem sám pod klidnými hvězdami a za neustálého sykotu, šumění a dunění. Jsem letěl. Snažil jsem se najít polárku, abych se dostal na její kurz. Když se mi to podařilo, torna vydechla naposled a já začal rychleji a rychleji padat k zemi. Viděl jsem v mlze klikatou silnici, stíny stromů a nějaké střechy. Těsně nad zemí vyzvracela naštěstí torna ještě zbytek páry. To přibrzdilo můj pád, takže jsem dopadl do trávy poměrně měkce. Kousek ode mě ležel kdosi v příkopě a sténal. Byla by to neuvěřitelná náhoda, kdyby to byl profesor Trottelreiner, pomyslel jsem si. Ale byl to on. Pomohl jsem mu vstát. Ohmatával si celé tělo a naříkal, že ztratil brýle. Jinak se mu nic nestalo. Prosil mě, abych mu pomohl odepnout tornu. Klekl si na ní a vytáhl něco z postranní kapsy. Byly to nějaké kovové trubky s kolečkem. A teď tu vaši. Z mé torny také vytáhl kolečko a něco s ním kutil. Pak zvolal. Nasedat, jedeme. Co je to? Kam? Ptal jsem se úžasle. Dvojkolo, do Washingtonu, odpověděl lakonicky profesor s nohou na pedálu. Halucinace. Prolétlo mi hlavou. Žádné halucinace. Utrhl se Trottelreiner. Docela obyčejná parašutistická výstroj. No dobře, ale jak to, že tomu rozumíte? Zeptal jsem se, když jsem se usadil na zadním sedátku. Profesor se odstrčil a jeli jsme po trávě, dokud se neobjevil asfalt. Pracuji pro USAF. Křikl profesor a šlápl do pedálů. Pokud se pamatuji, dělili nás od Washingtonu ještě Peru a Mexiko, o pana mě nemluvě. Na kole tam nedojedeme. Zavolal jsem proti větru, jenom do sběrného tábora. Odpověděl profesor. Že by to snad nebyl obyčejný futurolog, za kterého se vydával. To jsem se ale dostal do pěkné kaše. Já přece ve Washingtonu nic na práci nemám. Začal jsem brzdit. Co to děláte? Šlapejte. Přikázal přísně profesor skloněný nad řídítky. Ne, zastavte. Já dál nejedu. Odpověděl jsem energicky. Tandem se zapotácel a zpomalil. Profesor se opřel nohou o zem a ironicky ukázal na okolní tmu. Jak chcete. Dej vám Bůh štěstí. A rozjel se dál. Dík. Zavolal jsem a díval se za ním. Červená jiskřička zadního světla zmizela ve mně a já jsem se celý zmatený posadil na milník, abych si promyslel svou situaci. Něco mě píchalo do lýtka. Mechanicky jsem si tam sáhl, nahmatal nějaké větvičky a začal je ulamovat. Zabolelo to. Jestli jsou to moje větvičky, jsem zřejmě stále ještě v halucinaci, řekl jsem si. Sklonil jsem se, abych to zjistil, ale v tom mě do očí udeřilo světlo. Ze zatáčky vylétly stříbrné jodové reflektory, obrovský stín auta zpomalil, dvířka se otevřela. Uvnitř svítily zelené, zlaté a modré řádky světýlek na palubní desce, matové světlo ozařovalo dvě ženské nohy v nylonkách, chodidla ve zlaté ještěrce spočívala na pedálech, snědá tvář s purpurovými rty se ke mně sklonila, zatřpitily se brilianty na prstech, které držely volant. Mám vás svést. Nasedl jsem. Byl jsem překvapen, že jsem zapomněl na své větvičky. Úkratkem jsem si přejel rukou po lýtkách, byly to jen ostny. Co pak, už? Ozval se hluboký hlas smyslného zabarvení. Co už? Zeptal jsem se nechápavě. Pokrčila rameny. Mohutné auto vyrazilo, dotkla se nějaké klávesy, nastala tma. Jen před námi se hnal cár osvětlené cesty, od palubní desky se linula tleskavá melodie. To je mi nějak divné, pomyslel jsem si, tohle mi nejde dohromady. Žádná ruka, žádná noha. Větvičky sice taky ne, jen ostny, ale přece jen, přece. Podíval jsem se na cizinku. Byla rozhodně krásná, vábně, démonicky, broskvově krásná. Ale místo osukně měla nějaká péra. Štrosí. Zase halucinace. Jenže dnešní dámská móda. Nevěděl jsem, co si o tom myslet. Silnice byla prázdná. Řítili jsme se vpřed, až se ukazatel tachometru vychýlil, jak nejdál mohl. Najednou mě zezadu nějaká ruka chytila za vlasy. Trhl jsem sebou. Prsty zakončené ostrými nehty mě škrábaly do týlu, ale spíš mazlivě než vražedně. Kdo je to? Co je? Pokoušel jsem se uvolnit, ale nemohl jsem hlavou ani hnout. Pusťte mě. Objevila se světla, nějaký velký dům, pod koly zachrastil štěrk, vůz rychle odbočil, přilnul k chodníku a zastavil. Ruka, která mě pořád ještě držela za vlasy, patřila druhé ženě, bledé, štíhlé, v tmavých brýlích a černém oděvu. Dveře se otevřely. Kde to jsme? Zeptal jsem se. Mlčky mě obě popadly, ta od volantu mě strkala ven, ta druhá už byla venku a táhla mě na chodník. Vylezl jsem z auta. V domě byla zábava v plném proudu, slyšel jsem hudbu, nějaký opilý křik, vodotrysk se měnil do žluta a do červena ve světle linoucím se z oken vedle vstupních dveří. Mé společnice mě pevně chytily pod pažemi, ale já nemám kdy. Koktal jsem. Mých slov si vůbec nevšímali. Ta černá se ke mně sklonila a horkým dechem mi šeptla přímo do ucha. Hů, co prosím, už jsme byli přede dveřmi. Obě se dali do smíchu, ale nesmály se na mě, nýbrž mě. Všechno mě od nich odpuzovalo. Navíc se neustále zmenšovaly. Klekali si snad. Ne, nohy jim obrůstaly peří. No, tak přece jen halucinace, oddechl jsem si s úlevou. Žádné halucinace, ty bábovko. Vyprskla ta v brýlích. Zvedla kabelku vyšívanou černými perlami a praštila mě ji přímo do temene, až jsem vyjekl. Podívejme se na něho, halucinanta, říkala ta druhá. Druhá rána mě zasáhla do téhož místa. Upadl jsem na zem a zakryl si hlavu rukama. Otevřel jsem oči. Profesor Trottelreiner se nade mnou sklánil s deštníkem v ruce. Ležel jsem na chodníku nad kanálem. Krysy se pořád ještě procházely ve dvojicích. Kde vás bolí, tadyhle? Vyptával se profesor. Ne, tadyhle. Ukázal jsem mu opuchlé temeno, vzal deštník za tenčí konec a praštil mě do obolavělého místa. Pomoc! Vykřikl jsem. Přestaňte! Proč? To je jediná pomoc, jakou vám mohu poskytnout, odpověděl futurolog nemilosrdně, nemám bohužel po ruce žádné jiné antidotum. Aspoň ne tím kováním pro pána Jána. Je to jistější. Udeřil mě ještě jednou, otočil se a na někoho zavolal. Zavřel jsem oči. Hlava mě příšerně bolela. Ucítil jsem, jak se mnou trhli. Profesor Trottelreiner a muž v kožené bundě mě chytili za ruce a za nohy a někam odnášeli. Kam mě to nesete? Volal jsem. Z třesoucího se stropu se mi sypala omítka do očí. Cítil jsem, jak ti dva, co mě nesou, kráčejí po nějakém houpavém prkně nebo lávce a třásl jsem se strachy, aby neuklouzli. Kam mě to nesete? Zeptal jsem se zase slabě, ale nikdo mi neodpověděl. Ve vzduchu zněl nepřetržitý hukot. Od požáru bylo jasno jako ve dne. Byli jsme už venku, nějací lidé ve stejnokrojích chytali jednoho po druhém všechny vytažené z kanálu a dost brutálně je házeli do otevřených dveří. Zahlédl jsem obrovské bíle namalovaná písmena US Army Copter 1109849 a padl jsem na nosítka. Profesor Trottelreiner strčil hlavu do helikoptéry. Odpusťte, pane Tichý. Křičel. Nemohl jsem udělat nic jiného. Někdo, kdo stál za ním, mu vytrhl deštník z ruky, dvakrát jim profesora křížem praštil po hlavě a strčil do něho, až profesor zasténal a padl mezi nás. Současně zašuměly rotory, zahučely motory a stroj se majestátně vznesl do vzduchu. Profesor usedl k nosítkám, na kterých jsem ležel a jemně si hladil týl. Musím se přiznat, že ač jsem chápal samaritánství jeho činů, s uspokojením jsem konstatoval, že mu naběhla obrovská boule. Kam letíme? Na kongres, řekl Trottelreiner a stále se ještě šklebil. Cože? Jak to na kongres? Ten už přece byl. Washington intervenoval, oznámil mi lakonicky profesor. Budeme pokračovat v jednání. Kde? V Berkeley. Na univerzitě. Ano. Nemáte u sebe nůž? Ne. Helikoptéra se otřásla. Rána a plamen rozpárali kabinu, z níž jsme jeden po druhém vylétli do bezbřehé tmy. Prožíval jsem pak dlouhá muka. Zdálo se mi, že slyším jekot sirén, že mi někdo rozřezává šaty nožem, ztrácel jsem vědomí a znovu jsem se probouzel. Třásla mnou horečka a mizerná cesta, viděl jsem matově bílý strop sanitky. Vedle mě ležel jakýsi dlouhý předmět, který vypadal jako obandážovaná mumie. Podle přivázaného deštníku jsem poznal profesora Trottelreinera. Přežil jsem to. Prolétlo mi hlavou. Že jsme se taky nerozsekali na cimpr-campr, to bylo ale štěstí. Najednou vůz prudce zatočil, brzdy pronikavě zaskřípěly, udělali jsme kotrmelec. Rána a plamen roztrhli tu plechovou škatuli. Copak už zase. Bleskla mi hlavou poslední myšlenka, než jsem se pohroužil do temné nepaměti. Když jsem otevřel oči, spatřil jsem nad sebou skleněnou kopuli. Nějací bíle odění maskovaní lidé s rukama pozvednutýma jako před oltářem spolu hovořili šeptem. Ano, to byl Tichý, zaslechl jsem. Semhle do sklenice. Ne, ne, jen mozek. Ostatní není k ničemu. A teď narkózu. Niklový kroužek lemovaný vatou mi všechno zakryl, chtěl jsem křičet, volat o pomoc, ale vdechl jsem pálivý plyn a rozplynul se v nicotu. Když jsem se zase probral, nemohl jsem otevřít oči ani pohnout rukou či nohou, jako kdybych byl ochrnutý. Pokoušel jsem se o to znovu a znovu, bez ohledu na to, že mě všechno bolelo. Ležte klidně, neházejte sebou. Uslyšel jsem milý, melodický hlas. Cože? Kde to jsem? Co se to se mnou? Vykoktal jsem. Měl jsem úplně cizí ústa i celou tvář. Jste v sanatoriu. Všecko je v pořádku. Buďte dobré mysli. Hned vám dáme něco k jídlu, ale já nemám čím, chtěl jsem odpovědět. Ozvalo se cvaknutí nůžek. Z obličeje mi odpadly kusy gázy. Rozjasnilo se. Dva urostlí ošetřovatelé mě jemně, avšak pevně vzali pod pažemi a postavili na nohy. Úžasl jsem, jak jsou velicí. Posadili mě do křesla na kolečkách. Přede mnou se kouřilo zvábně vypadající polévky. Sáhl jsem automaticky po lžíci a všiml jsem si, že ruka, která ji uchopila, je malá a černá jako eben. Zvedl jsem ji k očím. Soudě podle toho, že jsem jí mohl pohybovat, jak jsem chtěl, byla to moje ruka. Ale úplně se změnila. Chtěl jsem se zeptat proč, zvedl jsem hlavu a mé oči narazily na zrcadlo na protější zdi. V křesle na kolečkách tam seděla mladá krásná černoška v pyžamu, celá zafačovaná, s úžasným výrazem ve tváři. Dotkl jsem se nosu. Odraz v zrcadle udělal totéž. Začal jsem si ohmatávat obličej, krk a když jsem narazil na poprsí, vyrazil jsem úzkostný výkřik. Měl jsem hlásek jako koněpásek. Pro boha, ošetřovatelka někomu vynadala, že nezakryl zrcadlo. Potom se ke mně obrátila. Pan Ion tichý, že? Ano. Totiž. Ano, ano. Ale co to má znamenat? Ta černá slečna. Transplantace. Nedalo se nic jiného dělat. Chtěli jsme vám zachránit život. Abychom vás zachránili, totiž abychom zachránili váš mozek, říkala chvatně, ale zřetelně sestra a držela mě za obě ruce. Zavřel jsem oči. Pak jsem je otevřel. Bylo mi na nic. Přišel chirurg, vypadal na nejvýš rozhořčeně. Co je to tu za pořádek? Zařval. Pacient mohl dostat šok. Už je v něm, odpověděla ošetřovatelka. Za to může Simmons, pane profesore. Říkala jsem mu, aby zrcadlo zakryl, že je v šoku. Tak na co čekáte? Na sál. Zavelel profesor. Ne. Už dost. Volal jsem, ale nikdo si mého dívčího pištění nevšímal. Na oči a na tvář mi padla bílá rouška. Snažil jsem se jim vytrhnout, ale marně. Slyšel jsem a cítil, jak se gumová kola vozíku otáčejí po parketách. Ozval se příšerný lomos, začala praskat okna. Celá nemocniční chodba byla plná plamenů a rámusu. Teroristi. Teroristi. Hulákal někdo, prchajícím praskalo sklo pod nohama. Chtěl jsem ze sebe strhnout všechna ta plátna, ale nemohl jsem. Ucítil jsem strašlivou bolest v boku a ztratil jsem vědomí. Probral jsem se v ovocném rosolu. Byl brusinkový, málo slazen. Ležel jsem na břiše, na zádech mě tížilo něco velikého, dosti měkkého. Schodil jsem to ze sebe. Byla to matrace. Cihlová drť mě bolestivě tlačila do kolen a do dlaní. Vyplivoval jsem brusinková zrníčka a zrnka písku a zvedal jsem se na ruce. Izolačka vypadala jako po výbuchu pumy. Okenní rámy vylétly ze zdi, poslední skelné zuby trčely k podlaze. Síť převržené postele byla celá začouzená. Vedle mě ležel potištěný velký arch papíru pokecaný od rosolu. Vzal jsem ho do ruky a začal číst. Milý paciente, jméno a příjmení. Nalézáš se ve státní experimentální nemocnici. Operace, která ti zachránila život, byla vážná, velice vážná, nehodící se škrtněte. Naši nejlepší chirurgové, opírající se o nejnovější vymoženosti medicíny, na tobě provedli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operací nehodící se škrtněte. Pro tvé dobro byly nucen nahradit určité části tvého organismu orgány převzatými od jiných osob podle federálního zákona sněmovny reprezentantů a senátu 1998-189-1 SB. Toto přátelské oznámení, které nyní čteš, ti má pomoci, aby ses co nejlépe přizpůsobil nově vzniklým životním podmínkám. Zachránili jsme je pro tebe. Byli jsme bohužel nuceni ti odoperovat ruce, nohy, záda, lebku, krk, břicho, ledviny, játra, jiné nehodící se škrtněte. Pokud jde o stav tvých dočasných tělesných pozůstatků, nemusíš si o ně dělat starosti, postarali jsme se o ně ve shodě s tvým náboženstvím a podle jeho přikázání jsme je pohřbili, spálili, mumifikovali, popel rozhodil do větru, popel uložili do urny, vysvětili, vysypali do odpadků nehodící se škrtněte. Nová tělesná schránka, v níž budeš od této chvíle vést šťastný a zdravý život, může být pro tebe určitý překvapením, ale ujišťujeme tě, že stejně jako ostatní naši milí pacienti si na ní brzy zvykneš. Doplnili jsme takové orgány, nehodící se škrtněte, jaké jsme měli k dispozici. Poskytujeme ti na tyto orgány záruku na dobu 1 roku, 6 měsíců, 1 čtvrtletí, 3 týdnů, 6 dnů nehodící se škrtněte. Musíš pochopit, že zde text končil. Teprve teď jsem si všiml, že nahoře na papíře je napsáno hůlkovým písmem Ion tichý. Oper. 6, 7, 8. Komplet. Papír se mi zachvěl v rukou. Pro boha, co ze mě zůstalo. Bál jsem se podívat i na vlastní prst. Ze hřbetu ruky mi vyrůstaly silné rezavé chlupy. Celý jsem se otřásl. Vstal jsem, zatočila se mi hlava, musel jsem se opřít o zeď. Poprsí jsem neměl, zaplať pán Bůh za to. Kolem bylo ticho. Venku cvrlikal nějaký ptáček. To si taky vybral vhodnou chvíli. Komplet. Co znamená komplet? Kdo jsem? Ion tichý. Tím jsem si byl jist. Nejdřív jsem si ohmatal nohy, měl jsem obě, ale křivé, do 9. Břicho nepříjemně přebujelé. Prst mi spadl do pupku jako do studně, ty sádel na té záhyby. Hrůza. Co se to se mnou stalo? Aha, helikoptéra. Sestřelili ji. Sanitka. Asi granát nebo mina. Potom já, ta malá černoška, pak teroristi, na chodbě, granáty. Znovu. Ale co znamenají ty trosky, ta suť? Haló, je tu někdo. Zvolal jsem. Překvapeně jsem se odmlčel. Měl jsem nádherný hlas, operní bas, až zazněla ozvěna. Chtěl jsem se stůj co stůj vidět v zrcadle, ale dostal jsem hrozný strach. Zvedl jsem ruku k obličeji. Pro boha. Ty silné kudrnaté vousy. Sklonil jsem se a spatřil svůj plnovous, který mi zakrýval pyžamo do poloviny hrudníku, rozcuchaný, kosmatý, zrzavý. Aha, no barbus. Rudovous. No, šlo by to oholit. Vykoukl jsem na terasu. Ten ptáček tam cvrlikal pořád, blbec. Topoly, sykomory, keře, co to je? Zahrada. Státní nemocnice. Na lavičce kdosi seděl a opaloval se. Měl vykasané nohavice od pyžama. Haló. Zavolal jsem. Otočil se. Spatřil jsem podivně povědomou tvář. Zamrkal jsem úžasem. To je přece moje tvář, to jsem já. 3 skoky jsem byl venku. Celý udýchaný jsem upíral pohled na svou vlastní postavu. Ano, byl jsem to já, o tom nemohlo být pochybností. Co na mě tak koukáte? Promluvil nejistě mým hlasem. Kde jste? K tomu. Vykoktal jsem. Kdo jste? Kdo vám dal právo? A, to jste vy. Vstal. Jsem profesor Trottel Reiner. Ale proč? Pro boha proč? Kdo? Já za to vůbec nemohu, řekl vážně. Moje rty se mu chvěly. Vtrhli jsem ti, víte. IPS. Teroristi. Granát. Váš stav prohlásili za beznadějný a můj taky. Já ležel vedle, ve vedlejším pokoji. Jak to beznadějný? Vyprskl jsem. Vždyť vidím, že? Jak jste jen mohl? Dávám vám čestné slovo, že jsem byl v bezvědomí. Vedoucí chirurg doktor Fischer mi to všechno vysvětlil. Brali nejprve části těla a orgány nejlépe zachovalé a když přišla řada na mě, zbývaly už jen paběrky a tak. Co si to dovolujete? Co pak vám nestačí, že jste si přivlastnil moje tělo? Ještě ohrnujte nos. Já neohrnuji nos, opakuji jen to, co mi říkal doktor Fischer. Tohleto, ukázal na svůj hrudník, považovali nejprve za nepoužitelné, ale pak se odhodlali k reanimaci, protože neměli nic lepšího. Vy už jste byl v tou dobou přeštěpený. Já že jsem byl. No ano. Váš mozek. Kdo to tedy je? Vlastně byl. Ukázal jsem na sebe. Jeden z těch teroristů, nějaký jejich pohlavár. Neuměl prý zacházet s rozbuškami, střepina mu poranila mozek. No a tak. Pokrčil Trottel Reiner mými rameny. Otřásl jsem se. Necítil jsem se v tom těle dobře, nevěděl jsem, jaký k němu mám zaujmout poměr. Ošklivilo se mi. Tlusté nehty do čtverce nenasvědčovaly o právě vysoké inteligenci. A co bude teď? Zašeptal jsem a posadil jsem se vedle profesora, protože se pode mnou podlomila kolena. Nemáte náhodou zrcátko, vyndal je z kapsy. Chtivě jsem je uchopil a spatřil jsem veliké oko s monoklem, nos jako bambuly, zuby v katastrofálním stavu, 2 brady. Dolní část obličeje se mi ztrácela v zrzavém plnovousu. Když jsem profesorovi zrcátko vracel, všiml jsem si, že zase nastavil kolena a lýtka slunci a v prvním hnutí mysli jsem ho chtěl varovat, že mám velice choulostivou pleť, ale neřekl jsem nic. Jestli ho slunce spálí, bude to jeho věc, už ne moje.